अब्दुल्ला बिन इदरीस, अब्दुल रहीम बिन सुलेमान और अब्दुल वहाब सकफी सब ने उबैदुल्ला से इसी सनद के साथ हदीस बयान की, मगर उनकी हदीस में है, और जब मैं 14 साल का था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कमसिन करार दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4838।